پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کی سلطنت میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں نہ اسی سے علاج کرا لیں۔ چنانچہ سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ تو آپ کو پتا اللہ والے جو ہیں وہ کسی کرسی سے مروب ہونا جانتے ہی نہیں، مروب ہی نہیں ہوتے۔ خیر چلے گئے اور اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی دل کی بیماریوں کا علاج کر لو جن جن پر ظلم تم نے کیا ہے، تو اس ظلم کی مظالم کی تم توبہ کرو، اور جتنے مظلوموں کو تم نے بے گناہ قید کر رکھا ہے ان کو بھی آزاد کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، خوب توبہ اللہ کی، کیونکہ جب آدمی کی گھوٹ پھنستی ہے نا تو سب کچھ کرتا ہے۔ توبہ کی اور جتنے مطلب اس نے قیدی ظلمن بند کیے تھے ان سب کو رہا کر دیا۔ اب حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ اسی وقت یعقوب بن لیس حاکم خراسان تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے کوئی 40,000 درہم نظر پیش کی، غالباً بہرحال بہت بڑی رقم نظر کے طور پر خوش ہو کر پیش کی۔ آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، نہیں لیا، اور تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ لے ہی لیتے، غریبوں میں تقسیم کر ڈالتے، مگر لے تو لیتے آپ۔ تو آپ رنگ میں آ گئے اور ریت کے ذرے کنکر جو بکھرے ہوئے تھے ان پر ایک نگاہ ولایت ڈالی، وہ سب سونے اور ہیرے جواہرات کی طرح جگمگانے لگے، ہیرے جواہرات بن گئے۔ آپ نے جن کو جتنا چاہیے لے لو، پھر فرمایا کہ جس کو یہ خزانہ میسر ہو وہ بادشاہ کے خزانے کو کیوں نظر اٹھا کر دیکھے۔ اللہ والوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولا مشکل کشا نے دم کیا تو خالی ہاتھ میں سونے کے اشرف ہی بنے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نیک بننے کا ورد سیکھیں گے، اللہ کرے ہم نیک بن جائیں۔ ہر نماز کے بعد 41 بار یا رشیدو، دیکھو یا رشیدو ہے، شین ہے، سین نہیں ہے، لیکن بعض بھائی ہوتے ہیں وہ سین اور شین میں فرق نہیں کر سکتے، وہ شین ہے 3 نقطے والی۔ ہر نماز کے بعد یا رشیدو اگر پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نیک بن جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، میرے بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے یہ بالکل عام لوگوں کے لیے نیا، کبھی اسٹیج پر یا کبھی مطلب یعنی کہ ممبر پر اس ٹاپک پر نہیں بولا جاتا، اگر بولا بھی جاتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ ایک دو روایتیں پیش کر کے آگے گزر جایا جاتا ہے۔ لیکن ایک عجیب مطلب یعنی کہ حالات ہے کہ جو اہم ترین موضوع ہے اس پر کوئی معلومات کسی کو بھی توجہ نہیں دیتا۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ قرآن عظیم میں جا بجا امر بالمعروف کی تاکید آئی، یعنی نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، بالکل یعنی کہ جگہ جگہ تاکید آئی، بلکہ مومن اور منافق کا فرق بھی قرآن شریف نے اسی نسبت سے ارشاد فرمایا۔ میں آپ کو 2 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ آج تک ہمیں پتا ہی نہیں تھا، اور ہم کسی کو نیکی کی بات بتاتے ہی نہیں، برائی سے روکتے نہیں، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن حدیث اگر بیان کی جائے تو لوگ بحث کرتے ہیں کہ صاحب یہ ضعیف ہے یا قوی ہے یا حسن ہے یا غریب ہے، صحیح ہے، پتا نہیں کون راوی ہے، لیکن قرآن عظیم، میں آپ کو 2 آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں مومن کی تعریف کیا اور منافق کی تعریف کیا ہے۔ اللہ اکبر، 10ویں پارے کی 15ویں رکوع میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں، 10ویں پارے کی 15ویں رکوع میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی تعریف، مومن مرد اور مومن عورتوں کی، عورتیں یہ نہ سمجھیں اسلامی بہنوں پر بھی فرض ہے، یہ وہ بھی امر بالمعروف کریں اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے بچوں کو کریں، اپنی بہن کو کریں، اپنی ماں کو کریں، جس کو جیسا ممکن ہو اور جس کو جیسا موقع میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ کنز الایمان شریف میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، یعنی یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، مومنین اور مومنات مرد اور عورتوں میں، کہ یہ اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے ماحول میں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، یہ ان کا مطلب اعزاز ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اچھا، اب منافقین کی تعریف، تعریف میننگ ڈیفینیشن، تعریف میں خوبی نہیں، یا مطلب منافقین کی مذمت کے لیے وہ اس طرح بیان فرمائی گئی اسی دسویں پارے کے پندرہویں رکوع میں. میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کنز الایمان شریف میں، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بچے ہیں، برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں. دیکھیے مومن کی شان یہ بیان کی گئی قرآن عظیم میں کہ وہ نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے، روکتا ہے، منع کرتا ہے. اور منافق کی ڈیفینیشن، منافق کی خاصیت اور مذمت یوں بیان کی گئی کہ یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بچے ہیں، ان کا تو کام یہ ہے کہ نیکیوں سے منع کریں اور برائیوں کو رواج دیں، برائیوں کو مطلب یہ کہ نافذ کریں، برائیوں کا لوگوں کو حکم دیں، برائیوں کی ترغیب دلائیں. چنانچہ حدیث پاک میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کچھ لوگ بھلائی کے پھیلنے کا سبب ہوتے ہیں تو کچھ برائی کے پھیلنے کا سبب ہوتے ہیں، سو مبارک ہے وہ لوگ کہ جو بھلائی پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو برائی پھیلنے کا سبب بنتے ہیں. یعنی ایک گروہ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک بات پیش کر رہے ہیں کہ وہ گروہ مبارک ہے، برکت والا ہے، کہ جو نیکیوں کا، بھلائیوں کا پھیلنے کا سبب بنتا ہے، اور وہ گروہ نامبارک ہے، برباد ہے، ہلاکت والا ہے، تباہ ہے، کہ جو برائیوں کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے. تو میرے پیارے اور معزز اسلامی بھائیوں، آپ اپنے اوپر غور کریں، میں بھی اپنے اوپر سوچوں، ہر بھائی اپنی اپنی جگہ پر سوچے، اپنے ضمیر سے سوال کرے کہ میں کس گروہ میں سے ہوں، میں بھلائی کے پھیلنے کا سبب ہوں یا برائی کے پھیلنے کا سبب ہوں. اپنے اپنے اوپر غور کریں تو اپنی کیفیت انشاءاللہ اپنے سامنے آئے گی. اگر ہم بھلائی کے پھیلنے کا سبب ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید کوشش بھی کریں، اور نعوذ باللہ من ذالک، برائی کے پھیلنے کا ہم سبب ہیں، ہماری وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، دین کو برائی پہنچ رہی ہے، تو ہم پھر اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے ہلاکت اور تباہی کی خبر دی ہے کہ ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، کہ جو برائی کے پھیلنے کا سبب ہے. اب اس معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈال لیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشارت عظمیٰ کا مستحق ہے کہ انہیں مبارک بات دی جائے کہ یہ بھلائیوں کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے، یا یہ ہلاکت والی مطلب خبر کا مستحق ہے کہ یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہ جو برائی کے پھیلنے کا سبب ہو جائے. جب اس معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تو فوراً جواب مل گیا، آئے افسوس، یہ معاشرہ اب مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں، سرکار کی مبارکباد سے اس کا کوئی سروکار، کوئی دلچسپی، یہ بھلائی کے پھیلنے کا سبب نہیں ہے، برائی کے پھیلنے کا سبب، یہ تباہی اور بربادی کی بدعا کو ہنسی خوشی قبول کر رہا ہے، ہنسی خوشی قبول. دیکھیے اچھائی کے پھیلنے کا سبب آج کون ہے؟ آج کس کو گوارا ہے کہ اچھائی اور نیکی کی بات اور بھلائی پھیل جائے؟ کیا کوئی گھر آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو مجھے بھی اطلاع کرنا کہ جس گھر کا بچہ بچہ نماز پڑھتا ہو، جس گھر کی ہر اسلامی بہن، ہر بہو بیٹی پردہ نشین ہو، پورے گھر میں سنتیں نافذ ہوں، اس میں ٹی وی بھی نہ ہو، ریڈیو ہو تو گانے بھی نہ بجتے ہوں، ٹیپ ریکارڈر ہو تو صرف تلاوت اور نعت شریف یا اسلامی بیان سننے کے لیے استعمال ہوتا ہو، اس میں موسیقی نہ بجتی ہو، ایک گھر آپ نہیں لا سکتے، آپ نہیں دکھا سکتے، ایک بھی گھر ایسا نہیں کہ جس میں مکمل طور پر سنتوں کا نظام نافذ ہو۔ لیکن ہم تو اپنے گھر کے حاکم ہیں، اب ملک میں یا ملکوں میں یا دنیا میں ہم اسلامی نظام تو نافذ کریں، سنتوں کا نظام نافذ کریں تو بڑی دیر لگ جائے، اور صرف یہ کہ زبان کی نوک سے ہی نافذ ہو سکتا ہے، عملی طور پر اس وقت تک پوسیبل نہیں، اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک ہمارے گھر میں ہم سنتوں کا نظام نافذ نہ کر سکیں۔ ہاں ہم کوشش کریں، پھر اگر ناکامی رہے تو الگ بات ہے، اسی طرح کم از کم اپنے وجود پر ہی نافذ کریں۔ چلیے آپ مطلب ہے کہ گھر والوں کی باری آتے آئی اپنے وجود کو دیکھ لیں کہ ہمارے وجود پر ہم نے مطلب ہے کہ کیا کچھ کیا، تو ہمارا وجود ہی بالکل سنتوں سے کورا کورا کورا، بال انگلش، زلفیں، اب یہ تو جو بالکل تاریخ دنیا ہو وہ زلفیں رکھے، ہم تو بھائی دنیا اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہم زلفیں نہیں رکھتے، ٹوپی تو وہ بھی انگریزوں کی طرح ننگیا سر، ٹوپی بھی ہمارے سر پہ نہیں، امامہ شریف یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بالکل ہی جو گیا گزرا ہو جس کا پوچھنے والا نہ ہو، والی وارث نہ ہو، وہ امامہ پہن لے تو پہن لے، بلکہ نعوذ باللہ امامہ چڑھا لے تو چڑھا لے، آج کل تو کوئی ہوتی ہے اس معاشرے میں معاذ اللہ۔ اسی طرح داڑھی، داڑھی مبارک، یہ بھی کچھ قسمت ہوگا اس کا، نہیں بالکل نہیں، اور لباس تو انگریزی لباس، کالر شالر، یہ قمیض اندر شرطین وغیرہ، یعنی کہ بالکل یہ بھی کہ اب یہ کہ جب اپنے وجود ہی پر سنتوں کا مطلب یعنی کہ نفاذ نہیں ہے، اسلام ہمارے وجود سے جھلکتا نہیں ہے، تو اب بڑی دور کی بات ہے کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہو جائے، ہمارا محلہ بھی اچھا ہو جائے، ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے، ہمارا ملک بھی درست ہو جائے، بڑی یہ دیکھیں یہ ایک لمبی سوچ ہے، لیکن اس سوچ کو ہمیں ختم نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو صاحب ہم عمل نہیں کرتے تو گھر والوں کو بھی ترغیب نہ دلائے، ایسی بات نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار سرکار ابد قرار، ہم غریبوں کے غم گسار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تک نیکیوں کا حکم نہ کریں، برائیوں سے دوسروں کو نہ بچائیں جب تک ہم کما حق کو ہوں مکمل طور پر نیک نہ بن جائیں اور مکمل طور پر برائیوں سے نہ بچ جائیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی، یعنی مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھو اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہو، دوسروں کو بھی خود بھی برائیوں سے بچنے کی کوشش جاری رکھو اور دوسروں کو بھی بچائے رکھو، مقصد یہ کہ اگر خود نہیں بھی کر رہا تو دوسرے کو کہنے میں وہ حرج نہیں ہے، پر اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، تو ہر ایک کو اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے، اگرچہ معاشرہ بالکل نہیں کرتا، یعنی کہ واقعی اتنے مایوس کن حالات ہیں کہ طبیعت نہیں مانتی کہ اس معاشرے کی بھی اصلاح ممکن ہے، یہ طبیعت مانتی نہیں۔ مثلا اب ایک نوجوان ہے، وہ آیا دعوت اسلامی کے ماحول میں، ماحول میں آیا اس کو جذبہ پیدا ہوا، اس نے صاحب داڑھی بڑھا لی، وہ اب فجر کے لیے بھی اٹھنے لگ گیا اور جو چڑھا تہجد کے لیے بھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے امامہ شریف باندھ لیا، اس نے سب کچھ اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دی، اب جنابے والا کیا ہوا، اب سب کے کان کھڑے ہوئے گھر میں، یہ کیا آج کل کہاں جاتا ہے، تو بتائے گا بھائی دعوت اسلامی اجتماع ہو جاتا ہوں، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر تو ہماری نیند خراب کرتا ہے، تو وظیفے کھینچتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا پاگل ہو گیا تھا، فلاں کا بیٹا پاگل ہو گیا تھا، ارے یعنی سارا پاگل خانہ وظیفہ کھینچنے والوں سے بھرا ہوا، انہیں سارا پاگل خانہ تاجد گزاروں سے اور درود شریف پڑھنے والوں سے بھرا ہوا، یعنی کہ اس معاشرے کی سوچ دیکھو، یہ جتنے گلیوں میں بھٹک رہے پاگل یا بےچارے دیوانے، وہ سب کے سب وہ نمازیں پڑھ کے تاجد پڑھ کے درود ذکر کر کے پاگل ہو گئے، لیکن کیسی عجیب سوچ ہے، اگر بچہ کچھ پڑھنے لگتا ہے درود شریف کی تصویر اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں پاگل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اگر ان کی یاد میں کوئی گم ہو بھی جائے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں، کسی نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے اپنے شعر میں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں، دیوانہ زمانہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا رہے. دیکھو یہ بھی تمنا ہے کہ عشق کا اتنا غلبہ ہو اپنا ہوش نہ رہے، جیسے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو معلوم ہے کہ اتنے دیوانے تھے، اتنے دیوانے تھے کہ اللہ اکبر مشہور عاشق کے رسول ہے. یعنی سرکار ابد کرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ ایمان لا چکے تھے، لیکن ماں کی فرما برداری کی وجہ سے ملاقات کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکے، وہ واپس لوٹ کر آئے، مشہور واقعہ ہے. اس لیے یہ صحابی کا رتبہ نہیں پا سکے، تابعی ہیں، تو زبردست تابعی ہیں. تو اب پھر اپنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف آئیے آپ، کہ یہ معاشرہ اگرچہ بالکل بگڑ چکا ہے، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں. ہم بگڑ چکے ہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کی ضرورت نہیں. ہم اپنی اصلاح کرتے رہے، اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں. دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتا کسی کو کینسر کا مرض ہو جائے، آپ اس کا علاج کریں گے نہیں، لازمی کریں گے، کمپلسری کریں گے، ایک سے ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو ارینج کریں گے آپ اور اس سے اس کا علاج کریں گے. اپنی ساری جو کیپیٹل ہے وہ بھی لگا دیں گے، قرضہ بھی چڑھا دیں گے کسی طرح میرے باپ کو یا ماں کو، اللہ محفوظ رکھے. میں مثال دے رہا ہوں، کینسر ہو گیا تو میں اس کا علاج، آج علاج پر علاج کیے جا رہے ہیں، اپنی کوشش آپ کر رہے ہیں. کینسر کے مریض کو آج تک ہم نے کہیں نہیں سنا کہ صاحب اس کو کینسر لگ گیا تو اب یہ بچے گا نہیں، گولی مار دو، کوئی نہیں مارتا، وہ اس کا علاج کرتے ہیں چاہے کتنے ہی خرچ. تو یہ معاشرہ واقعی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور کینسر سے مہلک امراض میں یہ گرفتار ہے یہ معاشرہ. آپ کہتے ہیں ٹی بی خطرناک مرض ہے، میں کہتا ہوں ٹی بی خطرناک مرض ہے، ٹی بی خطرناک مرض نہیں. بیماریوں کے فضائل جب پڑھتے چلے جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ شاید ہم بھی بیمار ہو جائیں، یعنی کاش بیمار ہو جائیں. اتنے فضائل. مثال کے طور پر حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بندہ ایک رات بیمار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ کا بھی نکلا. ایک رات بیمار ہونے کا، ایک بزرگ کے درد سر ہو گیا، ساری رات عبادت میں گزار دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ بیماری عطا کر دی جو تو اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو درد سر بخار ہوتا تو مجھے دے دی، اس بزرگ نے ساری رات عبادت میں گزار دی. اسی طرح بیماریوں کے فضائل آپ پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جو بیمار جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا قلم تو جاری ہوتا ہے، نیکیوں کا میٹر، یعنی جو نیکیاں یہ تندرستی میں کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا تو وہ نیکیاں اس کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ لکھے جاؤ اور گناہوں سے قلم روک دیا جاتا ہے. یعنی اس قدر فضائل پڑے واقعی تو ٹی بی کسی کو ہو گئی، اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو سنبھال نہیں سکتے، ایسے مطلب ہم لوگ نادان لوگ ہیں. میں ایک مثال دوں، کسی کو ٹی بی ہو گئی تو اس کے گناہوں کا جو قلم ہے وہ تو رک گیا ہے، نیکیوں کا میٹر اس کا چل بھی رہا ہے، نیکیاں وہ لوٹ رہا ہے دھڑا دھڑا دھڑا کے فضائل اس کے لیے. اگر کسی بیماری میں کوئی شخص 40 بار آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 بار پڑھ لے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اسی بیماری میں مر گیا تو شہید ہے، تندرست ہو گیا تو مغفرت کر دی جائے گی، دونوں ہاتھوں میں لگے، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو مغفرت مطلب مغفور ہو جائے گا. بیماریوں میں وہ اتنے فضائل کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کراؤ کہ اس کی دعا جو ہے یہ فرشتوں کی دعا کی مانی ہے، اور بیمار اتنا خوش نہیں کبھی سمے گا جو بیمار کے پاس آئے گا عیادت کے لیے، کسی مسلمان بھائی کی کوئی عیادت کرنے کے لیے آئے تو جب تک وہ اس بیمار کے پاس رہے گا جنت کے میوے جمع کرتا رہے گا. کیا بات ہے، بیمار پر اتنا کرم ہے کہ جو اس کے پاس جائے وہ بھی خالی نہ لوٹے، وہ بھی جنت کے میوے لے کر لوٹے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی صبح مریض کی عیادت کے لیے چلے وضو کر کے طہارت کر کے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے، شام کو جائے تو صبح تک، وہ بیمار تو اتنا خوش نصیب ہے, اتنے اس پر انوار نازل ہو رہے ہیں کہ جو اس کے پاس جائے وہ بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائے اور بڑی نعمتیں لے کر آئے. تو کوئی ٹی بی کا مریض ہو تو اس کے پاس اگر کوئی جائے تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا, اور خود ٹی بی کا مریض اللہ کی رحمتوں میں. تو ٹی بی کا مرض خطرناک نہیں, ٹی وی کا مرض خطرناک, ٹی وی بہت خطرناک, خدا کی قسم بہت خطرناک. اس ٹی وی کے مرض نے آج معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا. ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں بچے, پھر اس میں جو پیسرے اور داؤ بتائے جاتے ہیں اس کو بھی کرنے لگتے ہیں. حالانکہ بچے کیونکہ ہر ایک فنکار نہیں ہوتا نا, اب چلتی ٹرین میں چلنا منع ہوتا ہے, چلتی ٹرین میں, اور ہم آپ چڑھنے سے ڈرتے بھی ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں ٹی ٹی ہوتا ہے وہ بھاگتا دوڑتا رہتا ہے ٹرینوں میں, چلتی چڑھتا اترتا رہتا ہے, لیکن یہ اس کا فیلڈ ہے, وہ مطلب جانتا ہے. ہم لوگ بھی تو بچے دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ فنکار میں بیوقوف بناتے ہیں ہمیں پردے پر اسکرین پر, تو بچے سمجھ ہم بھی یہ کریں تو کئی ایک کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں, تو لکڑیاں بھی ہم مار دیتے ہیں, سنتے رہتے ہیں بات سارے. تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو, لیکن بدقسمتی سے یہ معاشرہ تو ناپاک سے ناپاک تر ہوتا چلا گیا. ہم کریں حقیقت مایوسی چھا رہی, بالکل مایوسی چھا رہی, لیکن میں نے اس کے کینسر کے مریض کو کوئی گولی نہیں مارتا, تو ہم بھی اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا کچھ تو الحمدللہ صحیح ہو ہی جاتے. اب اتنے سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, اتنے سارے عید میں کئی آپ کو بدماش ہوں گے, جو سارے کام کو تو پتا ہوتا ہے بدماش, کئی ڈاکو, کئی ہنڈے, کئی چیک پترے, کئی لڑاکے, کئی فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, ڈراموں میں کام کرنے والے, ہر طرح کے لوگ, ڈانس کرنے والے, ڈانسر, ڈھولک بجانے والے, ہر قسم کے لوگ یہاں ماشاءاللہ جمع ہو جاتے. تو ان کی اصلاح ہوتی تو ہے, تو کام کرنے سے کچھ کچھ فرق پہ پڑتا ہے, کئی گھرانے الحمدللہ صحیح تو ہو جاتے. اسی طرح یہ کیسٹ میں بیان ہو گئے, یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کے ہمیں ویوز بھی ملتے ہیں. یہ دعوت اسلامی والے پتہ نہیں تھوڑی سی دیر میں ہمیں کیا کیا بتا جاتے ہیں کہ ہم کو مطلب احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے آج تک زندگی بالکل اندھیرے میں گزاری تھی, تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. تو الحمدللہ ان کیسٹوں کے ذریعے بھی تبلیغ ہو رہی اور پوری دنیا میں اثرات دعوت اسلامی کے پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. اور ابھی تو مختصر عرصہ ہوا اس انداز پر ہمیں شروع کیا, انشاءاللہ مزید یہ امر بالمعروف کی تحریک آگے بڑھے گی, پرواز کرے گی. ہم نہیں تو ہماری نسلیں, آپ کی نسلیں, آئندہ نسلیں انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک درست ہوں گی. آپ دیکھیں یہ نوجوان ہیں ہمارے, یہ بےچارے روتے ہیں تڑپتے ہیں کہ ہم کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے, جیسے وہ میں نے آیت پڑھی نا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چچے بچے ہیں, یہ نیکیوں سے روکتے ہیں, منع کرتے ہیں, برائیوں کا حکم دیتے. تو آج ہر ماں باپ, نعوذ باللہ, ہر ماں باپ سے مراد میری یہی عموم ہوتا ہے کہ عموماً یہ بالکل برائی کا حکم دیتے, نیکی سے منع کرتے. مثلاً کئی کیس ملے, نماز کے لیے نہیں جانے, پہلے کام کرو پھر نماز, قضا کر نماز پڑھ. داڑھی تو کوئی رکھنے نہیں دیتا, یہ جتنے بھی نوجوان داڑھی رکھتے سب لڑ جھگڑ کے رکھتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. اکا دکا ماں باپ ایسے ہوں گے جو پیار سے داڑھی رکھنے کا کہتے ہوں گے, باقی تو مجھے یہی سکھا دوں, سب بھی منع کرتے. کئی نرم ہوتے ہیں تو کم منع کرتے ہیں, شروع میں منع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پیار سے سمجھاتے ہیں. اور کئی ایسے ماں باپ بھی ہیں جو مارتے پیٹتے, داڑھی نیند میں کاٹ دیتے, امامہ شریف پھاڑ دیتے. کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ خود روتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا, تو کس کے ہتھے چڑھ گیا, یہ تو نے کیا صورت بنا لی, نعوذ باللہ. روتے تو ابھی رونے کو کیا کرے, اب اس طرح مطلب ہے کہ روتا بھی اپنی مطلب ہے کہ کوتاہیوں پر بھی روتا ہے, اپنے کارناموں پر بھی روتا ہے, اور مرتے وقت تو ہر گناہگار کو رونا ہی پڑے گا, ظاہر قبر میں سب کو رونا پڑے گا, اور جہنمی تو اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے, پھر خون نکلنا شروع ہے, ندیاں بہ جائیں گی. تو رونا اللہ کی یاد میں ہو, اس کے حبیب کے عشق میں رونا ہو, خیر ہی خیر, اور اگر دنیا کی ہائی پیٹ میں رونا ہو تو شر ہی شر, صرف دنیا کی محبت میں اگر رونا ہو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ہی ہمارے بھائی بڑا مقابلہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں, ان کو بہت ستایا جاتا, بہت ستایا جاتا, لیکن کل یہی بڑے ہوں گے, پھر ان کے بعد بچے ہوں گے. تو ہمیں ان نسلوں سے امید ہے کہ یہ آج اگر مقابلہ کرنے میں اور معاشرے سے مطلب ہے کہ اپنی جان بچانے میں, ایمان بچانے میں, اعمال بچانے میں کامیاب ہو کر نکل گئے, کل ان کی شادیاں ہونی ہیں اور ہو بھی رہی ہے, پھر ان کی اولاد ہوگی, تو انشاءاللہ پھر ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے تو اپنی اولاد کو یہ منع نہیں کریں گے, بلکہ انشاءاللہ ترغیب دلائیں گے. یہ نماز پڑھتے تو اپنے بچے کے لیے ان کی خواہش یہی رہے گی کہ یہ نماز پڑھیں تو اور پھر اصرار سے پڑھائیں گے. یہ پردے کے قائل ہیں تو پردہ ہونا چاہیے. تو چلو اپنی ماں بہنوں کو پردہ کوئی نہیں کرا سکتا اور میں مشورہ بھی نہیں دیتا کہ ان سے لڑو تم نہیں تو تمہیں یہاں آنے نہیں دیں گے. لیکن کم از کم اپنی بیوی کے لیے کوشش کریں گے. بیوی پر کامیاب نہیں ہوئے تو بچی پر کوشش کریں گے. تو آج کا سلسلہ پردے کا بھی سلسلہ بڑھے گا اگر یہ تحریک چلتی رہی. پھول نہیں پھول کی پنکھڑی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ چلو میں چلا رہا ہوں میں بول رہا ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ بولتا ہی رہوں گا امر بالمعروف کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. اور چلو میری کوئی نہ سنے کوئی نہ سنے کوئی نہ سنے دل پر کوئی نہ سنے پھر بھی میرا ثواب کہیں نہیں گیا. بولنے کا ثواب تو ملے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جو کوئی اپنے بھائی کو نیکی کی بات بتائے نیکی کی دعوت دے تیرے پاس اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی ایک ایک کلمے کے بس اس کے لیے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور جہنم کا عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. تو آپ مانو یا نہ مانو میں گھنٹہ بولوں گا تو کم ڈیڑھ گھنٹہ بولوں گا تو زیادہ کلمات بولوں گا تو پتہ نہیں ہزاروں سال کے میرے ثواب لکھا جائے گا. اسی طرح جو مبلغ اس طرح کرتا ہے خوش نصیب ہے. ہمیں تو مبلغوں کی منتیں کرنی پڑتی تم بولو اور یہ مطلب ہوں کرتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بولیں گے ہم دین کی تبلیغ کریں گے کسی پر احسان نہیں کریں گے اپنی سعادت. میں ایک بار بھی آپ کو 101 بار کہہ چکا ہوں گا کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ جب بھی دین کی بات کسی کو بتاؤ تبلیغ کرو سنتیں بیان کرو تو ہرگز یہ ذہن میں تصور نہیں کرو کہ میں کوئی کارنامہ کر رہا ہوں یا میں یا انا وغیرہ کو قریب مت پھٹکنے اور گڑبڑ بالکل مت کرو. ورنہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکڑے تم نے گڑبڑ کی تمہارا پتا صاف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو آگے کر دیا. تو میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھ سے دین کا کام لیتا ہی رہے ایسا نہ ہو کہ میری جگہ کوئی اور میرے میں ٹھنڈا پڑ جاؤں یا میں سست پڑ جاؤں میں چھوڑ دوں کوئی اور آگے بڑھ جائے. یا اللہ مجھے یہ سعادت نصیب فرما اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر یہ سعادت نصیب فرما. ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں یہاں بولتا ہوں ایک اجتماع چلو میں بول رہا ہوں تو اللہ کرے کہ آپ اس سے بڑے بڑے اجتماعات میں بولیں اور یا میں اکیلا ہی تو نہیں بولتا اور بھی ہمارے اندر لیکن بولتے ہی چلے جاتے ہیں الحمدللہ اور پورے شہر میں پورے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی افراد پہنچے وہ ہر جگہ بولتے رہتے ہیں مجھے تعداد بھی پتا نہیں چلتی کتنے ہوں الحمدللہ. تو یہ مطلب بولنا کھڑے ہو کر اس میں زیادہ فائدہ ہم ایک کو سمجھائیں اس میں ہماری بات ایک تک پہنچی اور اگر بولنا سیکھ گئے تو سینکڑوں ہزاروں تک ہماری آواز پہنچ گئی تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا اور زیادہ لوگ انشاءاللہ عمل کرنے کی طرف ترغیب ان کو ملے گی. تو میرے پیارے سائی بھائیوں بہرحال ابھی آپ اگر سب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں پاتے تو اس کی تو کوشش کریں لیکن کم از کم انفرادی طور پر بھی آپ کوشش کریں گے تو آپ انشاءاللہ قابل مبارکباد ہوں گے. حدیث شریف کے مطابق کہ وہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ ان کو مبارک ہو کہ جو لوگ بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے تو آپ بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے یعنی امر بھی معروف کیا جائے. تو اگلا بعض اوقات چلاتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اور پھر ہم لوگوں کی بھی گھوم جاتی ہے ہم بھی غصے میں آ جاتے ہیں. تو یا ہم لوگ میدان چوک گئے یا بالکل میدان چوک گئے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مریض ہے مریض کو ڈاکٹر جو ہے وہ انجیکشن مارتا ہے اس کے زخم کو صاف کرنے کے لیے وہ ایسی دوائیں لگاتا ہے کہ مریض مارتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مارنا شروع نہیں کر دیتا. جیسے کہ ہم کسی کو بتاتے تو ہم تو لڑائی کر دیتے ڈاکٹر اس کو مارتا نہیں ڈاکٹر مسکراتا رہتا اور اس کو دلاسا دیتا ہے کیونکہ ڈاکٹر اس کی نفسیات کو پرکھتا سمجھ کہ اس کو جو تکلیف ہے اس کے مرض کی وجہ سے تو جب یہ مرض دور ہو جائے گا اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی اس اللہ نے موقوف کر دے گا. نہیں آپ اسے بھی یوں ہی سمجھیں کہ آپ جس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو بھائی اس برائی سے باز آ جاؤ فلم مت دیکھو فلاں مت کرو تو وہ چلاتا ہے گالیاں دیتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ ہے مریض آپ ہے ڈاکٹر. اس کے مرد کی شدت کی وجہ سے وہ چلاتا ہے تو آپ پر بگڑتا ہے. اب آپ بھی اس کو مارنا شروع کر دیں تو آپ تو وہ دنیا کا ڈاکٹر سے بھی گئے گزرے ہوئے. وہ دنیا کا ڈاکٹر مسکرا مسکرا کر اس کی چیخیں برداشت کرے اور آپ بھی وہ اول فول بکنے لگے گالی گلوچ کرنے لگے تو بات تو ہو گئی خراب. آپ پیار سے محبت سے اس کو مطلب سیٹ کر دیں کہ جب اس کا مرد دور ہوگا, اس کا مرد دور ہوگا تو اس کی عقل پر جو پردہ پڑا وہ ہٹے گا, تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ مجھے نماز کا چہرہ تو یہ میرا دشمن تو رہی ہے تو میرا دوست ہے. پھر وہ پشیمان ہوگا کہ یا اللہ میں نے نیکی کی ترغیب دلانے والے کو جو مجھے آخرت کی اول ناچوں سے بچانا چاہتا ہے, قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے, جنت کی نعمتیں عظما دلانا چاہتا ہے, میں نے اس کو گالی دے دی, میں نے اس کا مذاق اڑا لیا, میں نے اس پر تنگ کر لیا, پھر وہ بڑا پشیمان اور آپ کامیاب. تو ہم اگر کسی کو سمجھائیں اور وہ بگڑے تو ہمیں بگڑنا نہیں چاہیے, بلکہ مبلغ جو امر بالمعروف کرتا رہے اس کے لیے یہ بات نہایتی اہم ہے کہ غصہ غیر سواد سے غصہ, اس تین حروف کا جو لفظ ہے غصہ سواد کو مشدد ہے تو اس کو اپنی ڈکشنری سے بالکل کینسل کر دیں. خطاب غصہ جو ہے وہ اپنی لغت میں سے نکال دیجئے. اگر غصہ بھی ساتھ رہا اور آپ کہیں کہ میں تبلیغ بھی کروں لوگ میری بات بھی مانے تو یہ نہیں ہو سکے گا. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں نہیں بلکہ آگ اور پانی مل نہیں سکتا. تو جو بیان کرے تبلیغ کرے لوگوں کو سمجھائے نمازوں کی ترغیب دلائے سنتوں کی تلقین کرے اسے غصے میں تو آنا ہی نہیں چاہیے. آیا تھا بتاؤ کب آیا تھا لیکن اکثر انسان اس پر کنٹرول کہ غصے کی وجہ سے کیس خراب ہو جائے. جیسے کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں جوش آیا تھا سب کے سامنے اس کو جھاڑ دیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے بچو تو یہ اتنا ہی پتا نہیں کہ مسئلہ یوں نہیں ہوئے. اب وہ بھینس تو جاتا ہے وہ کچھ بولتا تو نہیں لیکن آپ نے اس کی اصلاح کی خاطر اس کا دل دکھا دیا. ایک برائی سے بچانے گئے تو دوسری برائی کی آپ خود مرتکب ہو گئے دل دکھا دیا آپ گناہگاروں. اسی لیے ایک صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کی سب کے سامنے اصلاح کی نصیحت کی تو اس نے اس کو خراب کر دیا, اور جس نے کسی کو علیحدگی میں اصلاح کی بات بتائی علیحدگی میں سمجھایا تو اس نے اس کو زینت دی مزین کر دیا. ظاہر ہے کہ اگر سب کے سامنے کسی کی اصلاح کرنے بھی جاؤ تو بعض اوقات اگلا جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیریل ہوتا ہے تو اس کی پھر جاتی ہے وہ ضد میں آ جاتا ہے اور ضد میں آ کر پھر بعض اوقات بندہ کفریت تک بکتا ہے. اس لیے جب کوئی بہت زیادہ غصے میں ہو تو پھر اس کو حدیثوں کے ذریعے نہیں سمجھانا چاہیے موقع محل دیکھ کر. اب وہ پن ملا رہا تل ملا رہا اور آپ اس کو حدیث سنا رہے اور خدا نہ کہتے ہو کہتے بھائی تیری حدیث تیرے گھر پر ہے. نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں مسئلے مسئلے کیا لے کر بیٹا تیرا مسئلہ تیرے گھر پر, تو پھر وہ کفریاں اگر بن دے گا تو پھر اور مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے جب غصہ ہے تو اس کو پہلے تو ٹھنڈا ہونا ہے. غصے کے وقت سمجھانے کا چک نہیں ہوتا. اگلا وہ بھن بنا رہا سر ملا رہا ہے تو اس وقت تو آپ کی خاموشی ہی اس کو خاموش کر سکتی ہے. اگر آپ کی طرف سے ریپلائی ہوگی تو پھر وہ بہت مسئلہ ہو جائے وہ سمجھے گا نہیں. کیونکہ جب آدمی غصہ چڑھتا ہے نا تو اس کی عقل جو وہ بہر مار جاتی ہے. غصہ جب چڑھتا ہے عقل بہر مار جاتی ہے. آپ دیکھیں اچھا خاصا بھلا چنگا انسان با مروت با اخلاق اور ہنس مخ انسان جب غصے کا شکار ہوا تھا اس کی پھرتی ہے جب غصہ آتا ہے تو اس کی ایک تو شکل ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو وہ شرما جائے. اب غصہ آیا تو وہ باتیں چیر گئی وہ جھاگ اڑ رہا آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں وہ بکرا ہے اس کے پورے الفاظ خود ہی نہیں سمجھ رہا وہ بول نہیں پاتا کیا بول رہا اور اس کا ہولیا اتنا کہ پورے پورا کارٹون بن جاتا ہوں ناراض بھی ماں. اچھا خاصا ہنسمکھ انسان پیارا انسان جب اس پر یہ غصے کا بھوت سوار ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے اس میں یہ پورے کا پورا ادھورا نہیں پورا کارٹون نظر آتا ہے. ایسا اس کا ہولیا چینج ہو جاتا ہے کہ بعد میں اگر اس کی تصویر اس کے سامنے اس موضوع پر وہ دیکھ لے تو وہ شرم کے مارے آپ کے سامنے نہ آئے تو غصے میں آتا ہے. اب گھر میں تو کئی فن خانوں سے باہر فن خانوں سے گھر میں ایسے غصہ کرتے ہیں ایسا شور کرتے ہیں کھانا کھا رہے غصہ آیا یہ پھر بلوم کر کے ماری اپنا گھوسا مارا دیوار کبھی مارا سر دیوار میں غصے میں اس کو پیٹا اس کو مارا یہ برتن توڑے مٹکا پھوڑا یہ غصے میں یہ مجھے تو سارا دن ہی سماشرے کا درجے تماشے دیکھتا رہتا ہوں والدین بتاتے کہ یہ یوں کرتا ہے آپ کے سامنے مولوی بنا ہوا ہمارے سامنے بدماشی کرتا ہے, تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غصے میں انسان بالکل کارٹون بن جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بالکل جانور بھی ایسی حرکتیں شاید نہ کرے. تو اپنے نفس کے لیے جو غصہ ہے اور اس غصے پر عمل کرنا, کر گزرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ غصے میں خوب اچھلتا, خوب اچھلتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی اچھال تجھے جہنم میں ڈال دے. ایسا بھی ہوتا غصے میں, آدمی پہلے تو غصہ کرتا ہے تو اول پول بکتا ہے, پھر تیری جو ماں بہن کی گالیاں سن, اس پر بکری دو گھر بند پکڑا اور دیا اس کو دو ہاتھ مارا ماری, پھر آ گئے وہ ہمارے محافظ وہ پکڑ کے کر دیتے اندر, پھر اور پھر جناب والا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر چاقو کو ڈال دیا آپ نے سریوں کے پیچھے, پتہ نہیں 14 سال کی پڑے یا پھر پھانسی میں لٹک جائے. وہ غصے ہوئے تو آدمی قتل کرتا ہے اور پھر وہ پھانسی میں لٹک جاتا ہے. میرے پاس کئی آتے ہیں اچھے رہتے ہیں, وہ بس غصہ بہت آ گیا تو 3 طلاق ہم نے دے دیا, مسئلہ کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے ابھی 3 طلاق ہو گئی, بس وہ ایسا غصہ تھا کہ ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا. ہم نے 3 طلاق دیجیے, مسئلہ آپ پورا سوچ کے بتائیے. ہم نے بہت زیادہ غصے میں 3 طلاق دی, اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہی جواب دینا ہوتا ہے کہ بھائی آج تک تو ایسا کوئی دیکھا نہیں کہ جو ہم سے یہ آ کر مسئلہ پوچھے کہ بھائی کیا کریں کہ وہ کل جو تھی وہ بیوی پر پیار زیادہ ہی آ گیا تھا کچھ. تو میں نے کہا کہ آج تم بہت اچھی لگتی ہے, جاؤ تمہیں 3 طلاق. ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ جو پیار میں 3 طلاق دے بندہ غصے ہی میں 3 طلاق دیتا ہے, تو 3 طلاق ہو جائے گی. ورنہ وہ جج کو بھی کہہ دینا کہ وہ غصے میں میں نے چھری چلا دی, غصے میں میں نے گولی چلا دی, بڑی بات چلیں گی. تو اسی لیے تمہیں غصے سے منع کیا گیا کہ اب کی اچھال تجھے کہیں جہنم میں نہ ڈالنا. تو غصہ بہت خطرناک. تو جو امر بالمعروف کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, اس کو تو غصے سے کوسوں دور رہنا پڑے گا. بہرحال میرے پیارے سوئی بھائیوں, اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہیں. اگر باوجود قدرت ہم نے اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو پھر یہ سارا ہو کہ ہم بھی پھنس جائیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں, جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور نیک لوگ اگر بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی ان گناہوں کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں شہر میں فلاں بستی میں عذاب ڈال دو, تہس نہس کر دو. تو فرشتوں نے عرض کیا, یا اللہ ان میں تو فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے جو بہت ہی نیک ہے, تو اس کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دو, انہی کے ساتھ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کر لو اور اس کی چیخیں مجھے سناؤ. وہ عذاب آئے تو وہ نیک بندہ چلائے چیخے مارے, کیونکہ یہ خود تو نیکی کرتا تھا, گناہ سے بچتا تھا, لیکن میرے دوسرے بندوں کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کے دل پر ناگواری کیوں ظاہر نہیں ہوتی, اس کا چہرہ متغیر کیوں نہیں ہوتا تھا, اس کو مطلب گناہ پر صدمہ کیوں نہیں ہوتا تھا, اس لیے اس کو بھی عذاب میں مطلب مبتلا کرو. حضرت یوشع بن نون نبی ہوئے, ان پر وحی نازل کی گئی کہ اس قوم کو عذاب دیا جائے گا اور اس قوم میں 60,000 تو تھے بدکار جبکہ 40,000 جو تھے وہ نیک بندے تھے. 60,000 بدکار تھے اور 40,000 نیکوکار. تو ان 40,000 نیکوکار بندوں کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ خلط ملط رہتے تھے اور ان کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے, اس لیے وہ بھی تباہ کر دیے. اس طرح مطلب میرے پیارے سبھی بھائیوں آپ غور فرمائیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کے کچھ امتی ایسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بروز قیامت وہ خنزیر اور بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ وہ لوگ نافرمانوں کے ساتھ اختلاط رکھتے تھے, نافرمانوں کے ساتھ محض جو المسجدین سے تعلقات رکھتے تھے اور ان کو مطلب برائیوں سے روکنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے, اس لیے یہ خنزیر اور بندر کی شکل میں اٹھا جائے. حضرت سیدنا عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نافرمانوں کے ساتھ میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ خنزیر و بندر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے, تو نعوذ باللہ جو خود نافرمانیاں کرتا ہے اپنے آزاد و گناہوں سے نہیں بچاتا, اس کا انجام کیا ہو؟ تو میرے پیارے بھائیوں, یہ معاشرہ واقعی اب ایسا ہی ہے, اب جو معاشرہ وہ ایسا ہی ہے. اگر خود نافرمانی سے بچتا بھی ہے تو دوسرے کو نافرمانی دیکھ کر بالکل کانوں میں چوں تک نہیں رہی. یہ دھوم دھڑک کے سے بس میں گانے بج رہے ہیں, بالکل سنتے ہوئے چلے یار, خود نہیں بجاتے لیکن جب گانے سن رہے, چلو اس کو روک نہیں سکتے بس والے کو. کم از کم اتنی غیرت تو اپنے اندر ہونی چاہیے نا کہ اپنے دل میں برا جانے, اپنے دل میں برا جانے کہ یار یہ نہیں ہوگا. ہوٹل میں گانے بجنے ساتھ سے ہم بیٹھے ہوئے, چلو مجبوری ہے ہم کھانے کے لیے چلے گئے, ہوٹل والا نہیں مان رہا, تو کم از کم دل میں تو ناگواری ہو کہ یار یہ غلط ہو رہا, نہیں ہونا چاہیے. یہ بندے تاش کھیل رہے, گڈیاں لے کر بیٹھے تاش کی گڈی, ہم انہیں روک نہیں سکتے لیکن کم از کم ان کو برا تو جانے دل میں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ہم بھی تماشا بنا رہے ہیں, ویڈیو گیمز گلی گلی میں کھیل رہے ہیں, پٹ بال گیمز کھیل رہے ہیں, ہم کم از کم دل میں تو برا جانے, ان کا تماشا ہم کو نہ بنائیں. جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو, مارا جا رہا ہو کسی کو یا قتل کیا جا رہا ہو, تو جو ادھر کھڑا رہے اور اس کو روکے نا, صرف کھڑا رہے تماشا دیکھے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اترتی لعنت. اور آج کل اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک مار رہا ہے دوسرا پٹ رہا ہے, ہم تو تماشا دیکھتے ہیں اور یوں تجسس سے دیکھتے ہیں. اگر گاڑی پہ جا رہے تو یوں گردن نکال کے دیکھتے ہیں, گاڑی روک دیتے ہیں تو مزہ آتا ہے تماشا. تو لعنت اترتی, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور. تو میرے پیارے بھائیوں, اس معاشرے کی تباہی خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے, ہم روکتے نہیں تو اب دیکھیں کتنے کتنے عذاب ہمارے سامنے. کہ اگر ہم نے ان نافرمانوں کے ساتھ, بے نمازیوں کے ساتھ, داڑھی منڈوں کے ساتھ, فلم دیکھنے والوں کے ساتھ اگر رہے اور ان کو ان برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی, تو نعوذ باللہ یہ وعید ہے کہ بندر اور خنزیر کی شکل میں قیامت قیامت میں نہ اٹھا دیے جائیں. میں نے داڑھی منڈوں کہہ دیا, داڑھی منڈے آ کے پھاڑ رہے کہ یار ہم کو بیس نے اتنا برا کہہ دیا. میں نہیں کہتا برا, بہت اچھے آدمی, اب میں کیا کروں؟ اللہ رسول کا حکم ہے کہ داڑھی منڈا گناہگار, میں کیا داڑھی منڈانا حرام ہے, اب میں کیا کروں؟ میں آپ کی خوشامد کیسے کروں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت جج ہیں, آپ ماڈرن ہیں, بہت مطلب میرے کہ آپ جج سے, میں نہیں کہوں گا نا. اب اللہ رسول کا حکم, اپنی اللہ اپنی رسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مجھ سے چھوٹی کرو, اور مجوسی آتش پرست کی مخالفت کرو, یا ان جیسی شکلیں مت بناؤ جو میرے دشمن ہیں. تو جو دشمنان نے مصطفیٰ جیسی شکل بنانے میں مطلب مبتلا ہو, نعوذ باللہ, اللہ ہر مسلمان کو اس نوسط سے بچائے. پہلے تو کافر بھی داڑھی رکھتے تھے, ابو جہل ابو لہب سب داڑھی رکھتے تھے, لیکن اب یہ نوسط ایسی ایمان سے گلے پڑی ہے کہ سیار ہی ختم ہو گیا مسلمانوں کا, نشانی ختم ہو گیا. آج کل تو عجیب, بلکہ داڑھی والا مایوب سمجھا جاتا ہے, پہلے داڑھی منڈا مایوب ہوتا تھا, اب داڑھی والا مایوب ہے. داڑھی والے کو لوگ بری نظر سے دیکھتے, داڑھی منڈا جچتا ان کو پھبتا, داڑھی والا بے چارہ شادی کرنے لگے تو اس کے لیے ہزار مطلب مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور داڑھی منڈا پت مطلب وہ گھوڑے پر چڑھ جاتا, لیکن خیر داڑھی منڈا یہاں دنیا میں عشق کر رہے, اگر شادی کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو داڑھی والا انشاءاللہ کل جنت میں حوروں کے ساتھ عشق کرے گا, انشاءاللہ اس کو حوروں کے ساتھ مزے ہوں گے, وہ نعمتیں اللہ عطا کرے گا. اللہ داڑھی منڈے کو بھی محروم نہ رکھے, اللہ توبہ کی توفیق, جیسے بدوا نہیں دے رہا, ایک بات کر رہا ہوں اب شادی کے بعد ہم رکھیں گے. ارے بھائی زندگی کا کیا دے رہا تھا, شادی ہونے میں پہلے مر جاؤ گے تو؟ اور جناب والا لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا, ہم مومن ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر بھلی یا بری جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے مطلب, لیکن لکھی ہوئی ہے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس میں لکھ دیا ہے, تو لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا ہے, تو وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, چاہے آپ داڑھی رکھے ہیں, زلفیں رکھے ہیں, امامہ ہر وقت باندھے, وہ ہو کر رہے ہیں. اور اگر نہیں لکھی شادی آپ کی تقدیر میں تو آپ لاکھ ماڈرن بنے, روز ماڈرن نہیں مرتے بغیر شادی ہو گئے. ابھی بیچارہ ایک بیپاری وہ لانڈی سے آ رہا تھا, وہ اپنی کمائی کر کے نوٹوں کے بندھن لے کر وہ جا کر وہاں سے دوسری بس پر وہ سوار ہونے گیا, اخبار نے خبر دی تو تین جنوں نے اس پر حملہ کر دیا, بیچارے کو مار دیا. 18 سال کا نوجوان تھا, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی, مجھے پتا نہیں کہ وہ ماڈرن تھا, میں نے فوٹو نہیں لیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زندگی کا کیا بولتا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, نام اس کا مسلمانوں والا ہے, عبدالستار بیچارے کا نام ہے, اللہ اس کو غنی کی رحمت فرمائے. تو بارہ لے کے زندگی کیا بولتا. ابھی گلشن اقبال میں چند ماہ بیشتر واقعہ ہوا تھا کہ ایک دولہا نکاح پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف یا کیا میں نے کی طرف آ رہا تھا، اپنے گھر کی سیڑھی اتر رہا تھا، اس کا پاؤں وہ پھسل گیا اور وہ بےچارا گر گیا اور مر گیا. نکاح پڑھنے چلا تھا، نکاح گاہ تک نہیں پہنچا، وہ مر گیا. تو بھائی وہ مقدر لوگ. تو یہ شیطان کے بڑے یعنی کہ میٹھے میٹھے وار ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ میٹھے نہیں ہوتے، بظاہر میٹھے ہوتے، لیکن ان کا مٹھاس وہ بہت خطرناک اور بھیانک نتائج رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمت کرو، ہمت سے مرنا تو مدد خدا، ورنہ میں جو بول گیا اس کے الفاظ کو میں واپس اس لیے نہیں دوں گا کہ میں نے شریعت کے خلاف نہیں بولا، کہ نافرمانوں کے ساتھ ہم رہیں تو اس صورت میں رہیں کہ ان کی نافرمانی کی اصلاح کے لیے ہم مڑتے بھی رہیں، ورنہ پھر نافرمانوں کے ساتھ رہنا یہ حدیثوں کی روح سے ہمیں روکا گیا، نہیں نہیں قرآن کی روح سے روکا گیا. قرآن میں واضح واضح واضح ارشاد فرما دیا گیا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ، مت بیٹھ. تو ظالم کون؟ کیا جو کسی کو قتل کر دے وہی ظالم؟ صرف وہی ظالم نہیں ہوتا، سب سے بڑا ظالم تو جو بھی سمجھیے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا بھی ظالم، اپنے نفس پر ظلم کرتا کہ اپنی ذات کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے، دھوپ تو برداشت کر سکتا نہیں اور جہنم کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، مچھر کاتے تو تڑپتا ہے اور اپنی ذات کو سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کر رہا ہے قبر میں پہنچنے کے لیے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تفسیر احمدی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ ظالم سے مراد کون، تو فرمایا کہ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق ہے. تو فاسق ہوتے ہوئے دیری نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، کوئی بزرگ کوئی بھائی ناراض نہ ہو. مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ہماری کنن، ہمارا سوچ، ہماری تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بھائی بے نمازی ہے. اب بے نمازی سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ بعض نیک لوگوں کو تو دیکھا کہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھاتے، حالانکہ جائز تو ہے، بلکہ نیک لوگ اگر بے نمازی کے جنازے میں بھی نہ جائے تو جائز ہے کہ یہ دوسرے میں پڑھ لیں اور وہ نہ جائے، جو معتبر لوگ ہوں تو پرہیزگار لوگ ہوں، تاکہ بے نمازیوں کو عبرت ہو کہ دیکھو یہ اتنا بے نمازی ہونا اتنا نحوست والا کام ہے کہ یہ نیک لوگوں کے جنازے میں شرکت سے محروم رہ گیا، اس کو جائز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بے نمازی کے جنازے میں جانا نہ جائز ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، مگر یہ پرہیزگار لوگ اس وجہ سے اس کا بائیکاٹ کریں کہ نہ جائیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو. جیسے کہ مقروضوں کے لیے سرکار کا اعراض ثابت ہے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ قرض دار ہو کر کیوں مرا؟ تو ہمیں بتانے کے لیے قرض داری کتنی بری چیز ہے کہ سرکار نے اس سے اعراض کر، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے تو سمجھانے کے لیے کر. لیکن اب بہرحال یہ دور نہیں ہے کہ اب اگر کوئی شخص پرہیزگار ہو یا بزرگ ہو اور کسی بے نمازی کے جنازے میں نہ جائے تو لوگ اس کا ڈبا بند ہے، اب تو نازک دور ہے. تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یوں کرے تو جائز ہے، جائز ہے بات پر لوگ اگر نہ جائیں، بہرحال کہ وہ جائیں یا نہ جائیں بے نمازی جو ہے یہ ظالم تو ہوا نا، بے نمازی سے بڑھ کر کون ظالم، تو اس کی صحبت میں بیٹھنا بھی ہمیں منع ہو گیا. لیکن اس صورت میں صحبت اس کی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اس کو نماز کے لیے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم اتنی کوشش کرتے رہیں کہ وہ نمازی بن جائے، مگر پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں، کوڑتے رہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں جلن ہو، چر ہو کہ اللہ کرے نمازی بن جائے، وقتاً وقتاً اس کو پیار سے سمجھا دیں، ڈانٹ کر رہی پیار. تو اس طرح اور بھی کوئی گناہ کرنے والا ہو تو اس سے ویسے بھی ذاتی دوستی اور ذاتی محبت کی تو ویسے ہی کام ہو جائے. ہمیں تو یہ صاف حکم دے دیا گیا الحب للہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے، تو ہم کسی سے دوستی کریں بھی تو پہلے تو یہی دیکھ لیں کہ اس سے جو ہم دوستی کر رہے ہیں یہ بھلا اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اس لیے کر رہے ہیں. اب مثلا ایک تو مقصد یہ کہ اس سے دوستی اس لیے کی کہ یہ نیک آدمی ہے تو مجھے بھی اس کا فیض ملے گا، چلو دوستی کر لی، بہت اچھی بات. بات صورت یہ ہوتی ہے کہ چلو میں اس سے دوستی کرتا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو مسجد میں لے آؤں گا، یہ فلمیں بہت دیکھتا ہے، میں اس کو فلمیں چھڑاؤں گا، اجتماع میں لے آؤں گا، تو یہ بھی دوستی چلو اچھی نہیں. لیکن میں دوستی اس لیے کروں کہ یہ مالدار ہے تو چائے پینے کے ہوٹل میں جائیں گے تو آگے بڑھ جایا کرے گا، ہے نا، تو یہ دوستی تو خراب ہوئی نا مفاد کے لیے. اچھا اس لیے میں نے دوستی کی کہ یہ چھوٹا ہے اور روپ رنگ اس کا نکھرا ہوا ہے تو طبیعت مائل ہے معاذ اللہ. بڑا داڑھی والا بندہ ہوتا ہے بازو کا جھگڑا اور ایک مطلب لڑکا اس کے ہاتھ میں دیر اس کی انگلی میں ہوتا ہے. نعوذ باللہ یہ دوستی بہت خطرناک ہے, بالکل اللہ کے لیے الگ ہو ہی جانا چاہیے. اگر آپ کی نیت خراب نہیں بھی تو کل شیطان نیت خراب کر سکتا, دوسرے کو بدگمانی ہو سکتی ہے. تو یہ دوستیاں تو بالکل گندی بالکل کچڑ دوستیاں وہ ہونی چاہیے. اپنی سائز کے ساتھ ہو تو آدمی جچتا کہ شیطان مطلب ذرا کم دیکھائے گا, ورنہ وہ تو بالکل گناہ کرانے پر آنکھوں کے زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بے ریچھ جس کی داڑھی نہیں پھوٹی ابھی اس کے ساتھ, یا مطلب یہ کہ داڑھی پھوٹ بھی گئی ہے لیکن بعض اٹریکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دل پر اچھا غور کر رہے کہ میں اس سے ملتا ہوں جلتا ہوں دوستی کرتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہے. میں کہتا ہوں اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے, اگر ایسا ہے تو اس سے میلوں دور بھاگ جانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے جب بھی اس سے چمچ چمٹا کر اور گڈ موڈیو ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلنے سے پھر بھی جتنا ممکن ہو احتیاط ہمارے ہاتھ میں بہتر ہے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال سناؤ, تو میں گناہ سناتا رہا گناہ سناتا رہا, آخر کار ایک گناہ پر میں آ کر رک گیا اور شرم کے مارے میری حالت خراب ہو گئی. میں بول نہیں سکا شرم کے مارے, یہاں تک کہ میرے چہرے کا چمڑا جو تھا وہ جل کر گر گیا اور میں بہت تکلیف میں مبتلا ہو گیا. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضور آخر وہ کیا سنا تھا, تو اس حضور نے فرمایا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک بار میں نے خوبصورت غلام لڑکا ایک خوبصورت لڑکے کو میری نظر پڑی تو وہ مجھے اچھا معلوم تھا اور میں نے اس کو ذرا ایک نظر سے دیکھ لیا اور یہ گناہ ایسا تھا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے سناؤں, اس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت نازل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاشرے کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھلائی کے پھیلنے کا سبب ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے مبارک ہے, اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائی کے پھیلنے کا سبب ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں مبارکباد سرکار کی نصیب ہو جائے. عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر لکھانو جوانا میں حافظ مرشد نال ہوتی یاری ہو گیا یارو رتا ری مرشدی اتار پر پتار پر پتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. آپ کسی کے کہنے پر آپ ہوٹل کی اوپر والی منزلوں میں چلے گئے اور جب آپ نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو آپ کو گنبد شریف کی ہائٹ سے اوپر تھے آپ, تو یہ آپ برداشت نہیں کر سکے. اور پھر آپ پہ جو کیفیت تاری ہوئی, روتے ہوئے آپ نیچے آئے اور پھر آپ رو رہے تھے, لوگ پوچھ رہے تھے کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں, آپ بیان نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ نے یہ شعر آپ کی زبان سے نکلا, عرش اللہ سے اعلیٰ میٹھے نبی, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ مدینہ پاک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہ تو بہت ہی اونچا ہے, میں تو جتنا بھی اونچا چڑھوں اتنا نہیں جا سکتا, تو یہ تو بہت اونچا ہے. لیکن امیر علیہ سنت اس واقعے کے بعد امیر علیہ سنت کے اندر ایک ایسی بات کیفیت پیدا ہوئی کہ امیر علیہ سنت اس واقعے کے بعد سے اپنے اندر, امیر علیہ سنت کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے اندر وہ جرت نہیں پاتا کہ میں معاذ شریف کے سامنے جا سکوں, کہ کس منہ سے جاؤں گا کہ میں روضہ شریف سے اونچا ہو گیا تھا. اور اس دن سے امیر علیہ سنت جب بھی حاضری دیتے ہیں سبز جالیوں کی طرف سے دیتے ہیں, جہاں سے ممبر شریف ہے, جہاں ریاض الجنہ روضۃ الجنہ اس طرف سے جاتے ہیں اور پشت کی طرف سے جاتے ہیں, اور پھر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بچہ چھپ چھپ کے دیکھتا ہے کس کو. آپ کا حاضری کا انداز یہی ہے کہ ایک وہ لجاجت بھی ہے, ایک تڑپ بھی ہے, ایک ملنے کا شوق بھی ہے, وہ ایک خوف بھی ہے, ایک ادب بھی ہے. وہ پتہ نہیں کیسی کیفیات وہاں جمع ہوتی ہیں امیر علیہ سنت کے اس حاضری میں کہ امیر علیہ سنت کے چہرے سے لگتا ہے جیسے خوفزدہ بھی ہیں اور ایک شوق ان کو کھینچ کے بھی لے جا رہا ہوتا ہے. آپ کے شہزادے کی ویڈیو دیکھی, آپ کا پیام سنا, آپ کا شہزادہ بہت زیادہ آزمائش میں بیچارہ بستر پر پڑا ہے, اور جس طرح آپ اس کی ترکیب فرما رہے تھے قابل رحم, رحم اور رحم, قابل ہمدردی ہے. دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ طیب سعید کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, یا اللہ اس کو شفا دے کر سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما, اس کو اس کے والدین کو سب گھر والوں کو صبر بھی عطا فرما, صبر پر اجر بھی عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جو یقیناً بڑے انقلابی طریقے سے دین کی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو دین کی جانب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ دے رہے ہیں وہ بھی نہایت قابل تحسین ہے کہ اس دور میں حضرت موصوف کی یہ خدمات یقیناً ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. اللہ رب کریم ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اور زیادہ ذوق اور شوق اور للہیت کے ساتھ دین متین کی اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.